NTO Radio 1 met Robert Meder. Goedemiddag, we zijn bezig met de vijfde etappe alweer van de Tour. U weet het, een tijdrit over 27,2 kilometer. Oudrenner Tom Velers die kijkt mee als analist en beantwoordt ook al uw vragen die u in kunt sturen via de NPO Radio 1-app. Nu eerst het NOS-journaal met Wouter Algemoet. De aanpak van de milieucriminaliteit is niet op orde, schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport. Daardoor hebben 30 bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen mogelijk geregeld de wet overtreden. Het zijn bedrijven in onder meer de chemische industrie en de opslag. De Rekenkamer constateert verder dat er voor dit onderzoek geen goed overzicht was van alle overtredingen. De president van de Rekenkamer zegt dat hij van zijn stoel is gevallen door het gebrek aan goede registratie door de verschillende milieudiensten. 17-jarigen kunnen vanaf vrijdag een afspraak maken voor een Pfizer-vaccin. En de dagen daarna volgen alle andere kinderen vanaf 12 jaar. Minister De Jonge neemt het advies van de Gezondheidsraad over om alle minderjarigen vanaf 12 met Pfizer te vaccineren, als ze dat willen. Demissionair minister De Jonge denkt dat het vaccineren naast de jongeren zelf ook de samenleving helpt. Ja, we hebben natuurlijk met elkaar in het najaar behoorlijk wat onzekerheden. En het zou best eens kunnen zijn dat we aankijken tegen opnieuw een opleving van dat virus. En om die opleving te weren is het nodig dat we sowieso een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad hebben. Maar zeker ook onder jongeren, want dat helpt gewoon om die opleving voor het najaar te kunnen keren. De kinderen worden gevaccineerd met Pfizer omdat dit vaccin als enige is goedgekeurd voor 12 jaar en ouder. Eerder was al besloten om alle kwetsbare 12-plussers te vaccineren. Opnieuw is een versleutelde digitale dienst opgerold waarmee criminelen ongezien konden communiceren en slachtoffers konden aanvallen. Het Openbaar Ministerie meldt dat het netwerk DoubleVPN met 600 gebruikers uit de lucht is gehaald na een grote internationale actie onder leiding van Nederland. De GGD stopt met het aanbieden van sneltesten. Met PCR-testen is volgens de gezondheidsdienst beter zicht te houden op de verschillende varianten van het coronavirus. Voor mensen die zich laten testen betekent dit wel dat ze nu in alle gevallen tot 24 uur moeten wachten op de uitslag. D66-leider en demissionair minister Kaag zegt dat ze zelf niet betrokken was bij de aanpassingen van de VPRO-documentaire over haar werk. Minister voor Mediazaken Slob heeft de VPRO om opheldering gevraagd. Nu is gebleken dat D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken zich hebben bemoeid met de montage. Politie en het Openbaar Ministerie maken zich zorgen over het stijgende aantal incidenten met vuurwerkbommen en andere zelfgemaakte explosieven. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft vorig jaar 32 onderzoeken gedaan naar deze bommen. Ruim 3 keer zoveel als in 2019. De explosieven worden volgens de politie vooral door de georganiseerde misdaad gebruikt voor bedreigingen, afrekeningen en om geldautomaten op te blazen. De politie maakt zich ook zorgen om de daders. Wij zien ook dat relatief jonge daders, geïnstrueerd door anderen, explosieven meenemen en zeggen plak dit zo daar erop en druk maar op dit knopje. Maar de gevolgen die zijn niet te overzien. Ook actievoerders gebruiken steeds vaker vuurwerkbommen. Zo werd in januari vastgeplakt vuurwerk gevonden bij de GGD-teststraat in Hilversum. De Tourfan die zaterdag een grote valpartij veroorzaakte in het peloton is aangehouden, meldt de Franse zender RTL. De vrouw stond met haar rug naar het peloton op de weg en hield een bord omhoog waarop ze de groeten deed aan haar opa en oma. Tony Martin kon dat bord niet ontwijken en ging als eerste onderuit, waarna tientallen andere renners ook vielen. De tourorganisatie heeft aangifte gedaan en de vrouw zit vast in Landerneau, waar de eerste etappe finishte. Het weer nog. Vanavond is het bewolkt en op veel plaatsen regent het. Morgen regent het enige tijd in het oosten. In het westen is het dan overwegend droog en het wordt morgen zo'n 17 graden. De verkeersinformatie krijgt u van Robert Vries. Waar staan de files, Robert? Nou, op verschillende plaatsen. 200 kilometer in totaal. Op een aantal wegen staat het goed vast door ongelukken. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade 11 kilometer met een uur vertraging. Want door een ongeluk zijn daar 2 rijstroken dicht. Auto met pech op de A6 vanuit Emmeloord naar Jouren bij Lemmer. 6 kilometer file daar met een half uur vertraging. Die vertraging heb je ook als je over de A16 vanuit Antwerpen naar Breda rijdt. Want tussen Meer en knooppunt Galder 3 kilometer file. De rechter rijstrook is daar dicht na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht op de A27 vanuit Almere naar Utrecht tussen Almere Hout en Eemnes. 9 kilometer met 40 minuten vertraging is daar een vrachtwagen gekanteld. Verkeer richting Hilversum en Utrecht kan maar beter gebruik maken van de A6 en de A1. Want het gaat nog even duren tot in de avond, heeft Rijkswaterstaat voorspeld. Op de A58 vanuit Tilburg naar Breda kom je in de file tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout. 11 kilometer met 40 minuten vertraging. Ook daar een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van 599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Ga jij ook liever fietsen? Verkoop je auto dan bij ikwilvanmijnautoaf.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Bij Winfort kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winfort.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Als ondernemer staat u voor een keuze. Gaat u voor een Nederlands overnamebod of voor een internationale koper? Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus. Waar ter wereld uw koper zich ook bevindt. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/internationaal. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouw Fonds. Dat bestaat dankzij donaties en legaten. Zeg maar erfenissen van muziekliefhebbers. Stel u wil daaraan meedoen, en dat zouden we enorm op prijs stellen, kijk dan even op concertgebouw.nl/steunons. Nog veel plezier met de muziek. Met Robert Meder. Goedemiddag. Laten we eerlijk zijn, tijdritten kunnen soms best saai zijn, maar vanmiddag zitten er lekker veel spanningsbogen in die 27 kilometer lange rit. Hout van der Poel zijn gele trui, rijdt Wilco Kelderman de top 3 in het algemeen klassement binnen. Wat kan Mummy, Roglic of Wout van Aert? En Gio, hoe gaat het met Steven Kruiswijk? Ja, daar gaat het goed mee. Die is onderweg. Maar we hebben de snelste tijd aan de finish van Stefan Kühn. De Zwitser die maar liefst 36 seconden sneller is dan de snelste man tot dan toe. Mattia Cattaneo, dus die tijd die is echt met sprongen verbeterd. We zijn op de next level aangekomen. En dan is maar de vraag inderdaad wat al die toppers in het algemeen klassement en die toptijdrijders zo meteen gaan doen. En de vraag is inderdaad ook, wat doet Steven Kruiswijk, Sebas? Ik vind dat hij goed rijdt hoor, want hij is bij het tweede tussenpunt doorgekomen met de 8e tussentijd. 46 seconden achter Stefan Kühn. Maar dat is dus echt een tijdritspecialist. En dat is geen schande als Kruiswijk dat op hem verliest. Hij rijdt inmiddels in de laatste 7, bijna 6 kilometer. Nee, 7, niet overdrijven Tilman. Nu de laatste 7 kilometer voor Steven Kruiswijk. Radio Tour de France, zo'n klassieker met je altijd bij. Goedemiddag, luisteraar. In Nederland, in Oost en West, op zee of waar ook ter wereld. Dansez maintenant, tout l'été, les pieds nus dans le sable. Dansez maintenant. Ja, de halve Nederlander moet je er dan altijd bij zeggen natuurlijk. Dave en Dansé. Maintenant. We gaan eens even kijken bij de start. Steven Dalebout, jij bent daar. Is iedereen inmiddels uit de bus zich een beetje aan het inrijden daar? Nou, heel veel renners wel. Ik zag zojuist Primoz Roglic, die inmiddels volgens mij net gestart is. Die kwam uit de bus en ik ging toch wel even vooral kijken naar zijn verwondingen. Is op het eerste gezicht natuurlijk niet zoveel te zien, want het meeste zit onder de kleren. Maar reken maar dat hij last gaat hebben in de komende tijd. Wilco Kelderman is hier rechts van mij, 100 meter rechts van mij, aan het warm rijden. Met de oordopjes in, muziek daarop. En dan kijk ik naar links en dat is ongeveer 10 meter bij mij vandaan. Daar staat een gele fiets voor de Alpecin-bus. Daar gaat binnen enkele minuten Mathieu van der Poel op warm rijden. En dan daarna zal hij op zijn tijdritfiets stappen. En dan rijdt hij richting de start om te kijken of hij misschien die gele trui wel vast kan houden. Wacht even, er komt een... Toeflits. Ja, dat is hij al. Je zou regisseur moeten worden. Goed geregisseerd, Sebas. Jij zit nog steeds achter Kruiswijk, denk ik. Ja, we zitten de laatste 3 kilometer inmiddels in de straten van Laval, waar de dranghekken gelukkig in de bochten keurig netjes staan opgesteld. Zeg maar met die haken in de rijrichting mee. Zodat er niet een herhaling kan zijn van dat vreselijke ongeval waar we het vorige uur over hadden. Het ongeval met Wout van Aert in Po, waar die haken toen tegen de rijrichting in stonden. Nee, nu staan die dranghekken goed opgesteld. Ik heb er bewust even op gelet. Steven Kruiswijk, nu onder het spoorwegviaduct door, is onderweg naar een van de lastigste bochten, vind ik zelf. Hier in de straten van de aankomstplaats, waar we aan de oostkant binnenrijden en aan de noordkant uiteindelijk finishen. Dus we moeten echt door dat stadje Laval heen. En die gevaarlijke bocht komt nu op 2 kilometer van het einde. Want dat is een scherpe bocht linksaf met een zebrapad. Maar gelukkig ligt ook hier de weg er inmiddels helemaal droog bij. En dan daarna is het even terugschakelen, omdat dit een zone is. Eigenlijk een van de weinige stukken in het parcours waar de weg omhoog loopt. Daar is Steven Kruiswijk nu mee bezig. En hij is inmiddels ruim 30,5 minuut onderweg in zijn tijdrit. Had dus goede tussentijden, Gio. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe Steven Kruiswijk straks zelf terugkijkt op deze tijdrit. Dit zou wel eens een soort herstart kunnen zijn voor hem misschien. Ja, zeker. En dan doet hij er ook wel weer goede zaken in dat algemeen klassement, waar hij dus wat achterstand heeft opgelopen door al die incidenten in de eerste dagen van deze Tour de France. 8e tussentijd dus op het tweede meetpunt na 17,2 kilometer. Er is nog een andere Nederlander onderweg. Ook Wout Poels. Die doet het minder goed dan Kruiswijk, want die noteerde de 28e tijd na 17,2 kilometer. Ze zijn er allebei nog niet, hoor, aan de finish. Aan de finish hebben we nog steeds Stefan Küng als de man in de hot seat. Cataneo is nog steeds tweede. En Richie Poort, die heeft zich zojuist als nummer 3 ertussen geperst. Die heeft 36 seconden langzamer gereden dan Stefan Küng. En dan gaan we zo meteen natuurlijk al die grote namen krijgen. Hè? Dan gaan we de mannen in het klassement krijgen. Roglic is inmiddels vertrokken. Ja, de laatste tijdrit die ik me nog echt kan heugen van Roglic was natuurlijk die tijdrit vorig jaar op La Planche des Belles Filles. Dat liep niet goed af, maar wie weet wat hij vandaag nog kan. Sebas achter Kruiswijk. Inmiddels tussen de dranghekken door met de gele spandoeken met daarop de hoofdsponsor van de gele trui. Ja, die zitten voor hem vandaag natuurlijk niet in. Voor Steven Kruiswijk, wie weet wel voor zijn ploeggenoot Wout van Aert. Kruiswijk die staat al 38ste in het klassement op bijna 3,5 minuut van Mathieu van der Poel. Maar hij kan vandaag dus wel, als hij de schade weet te beperken, wat ik al zei, als voor een soort herstart zorgen. Na al die problemen die er zijn geweest aan het begin van deze ronde van Frankrijk. De valpartijen en dus eergisteren bij die grote valpartij de blessure aan zijn rechter wijsvinger. Die zit ingepakt bij de rechterhand. Gaat nu onder het spandoek door van de laatste kilometer. Dan is het meest technische gedeelte in het centrum van de stad zit er dan op. En die laatste 1000 meter, dat is in een zone, ja, bij de expo zeg maar. Een soort jaarbeursachtig terrein van Laval. Daar zitten nog 2, 3 zeer technische bochten. Maar hij is er dus bijna. Steven Kruiswijk, ben heel benieuwd hoeveel hij gaat toegeven uiteindelijk op die tijd van Stefan Küng. We gaan het zo meteen meemaken. Terwijl ik ook kijk naar Primoz Roglic, die hard door een bocht heen zeilt. Het gaat allemaal maar net goed. Gelukkig is de weg inderdaad droog op dit moment. Dat is weer in het voordeel van de grote mannen. We zagen zojuist ook Geraint Thomas vertrekken. Hetzelfde verhaal een beetje als Roglic ook ten val gekomen. Dat was die val waar Robert Gesink na uit koers moest. Wegens de verwondingen die hij daar opliep. En Roglic is dus onderweg. En dan is het wachten op Steven Kruiswijk, die nu op de streep afkomt. minuutje langzamer nu al dan Stefan Küng. En hij is er nog niet. Voorlopig de zesde, de zevende tijd. Maar goed, Kruiswijk doet in ieder geval aardig mee hier op deze dag in Laval. In en rond Laval moet dan nog die bocht naar rechts maken. Die laatste bocht in de richting van de finish. En dan nog één keer staan op de pedalen voor Steven Kruiswijk. Voorlopig de zevende tijd. We hebben hem nog niet. Nee, daar gaat hij. Hij heeft de negende tijd op 1 minuut en 23 seconden van Stefan Küng. Dat is de tijd van Steven Kruiswijk. De rest is allemaal nog onderweg. We gaan zo meteen tijden binnenkrijgen van al die andere mannen. Ja, die zullen wel beter gaan rijden dan Kruiswijk. Maar Kruiswijk is in ieder geval weer begonnen aan een remonte. Hij heeft weer een beetje teruggekrabbeld na dat pechvolle begin van de Tour voor hem. Goed, Steven, weer even terug bij de start. Heb je Mathieu van der Poel al gezien? Heeft hij op een inrijfiets of zo? Die kwam zojuist een half minuut geleden de bus uit. Er staan hier 30, 40, 50 man staat hier voor de bus achter de dranghekken. En toen je zijn been alleen nog maar zag, toen hij uit de bus naar beneden kwam, toen begonnen ze al te klappen. En toen verscheen er een man in een geel pak met een gele zonnebril en een blauw klakske op de kop, op het hoofd, moet je dan zeggen. En hij is op de fiets gestapt, is net begonnen met het warm draaien. Zometeen zal hij dus op die andere fiets stappen, de tijdritfiets. En dan worden het toch 27 kilometer van de waarheid voor Mathieu van der Poel. Goed, we zijn heel benieuwd. Tom Velers hier in de studio, oud-renner. Die blij is dat hij hier is, kan ik me voorstellen. En niet in Laval, want als jij in Laval zou rondlopen, wil iedereen met jou op de foto natuurlijk. Ja, vast. Iedereen weet vast. Je overwinning nog in... Ja, sinds 2007. mijn amateurkoers weliswaar, maar goede herinnering aan. Ja, maar echt waar, want de mensen denken nu van, ja, ze zeggen maar wat, maar je won daar toch echt toen? Ja, ik won daar een proloog van 4,5 kilometer. Ja. Tijdritten langer dan dat waren niet voor mij geschikt, maar een proloog tot die afstand, dat was perfect. Even een reactie op Kruiswijk. Ja, Kruiswijk is natuurlijk niet de zwaarste. En dit parcours is echt wel geschikt voor een iets zwaardere renner. Zo'n Koen die weegt 80 plus kilo en die kan gewoon op het vlakke, trapt hij een wattage, dus een kracht. Waar hij zich meer voortbeweegt, die een stuk hoger is. En dan heeft hij minder de gevolgen van de klimmen. En dat heeft Kruiswijk ten gunste in de bergen, maar helaas niet op een vlakkere tijd. En we zitten nu ook naar Roglic te kijken. Als je kijkt naar zijn houding, hebben zijn verwondingen dan invloed? Ja, uiteraard hebben ze verwondingen invloed. Maar als jij één keer in die zone in zit, zeg maar, van het pijn lijden. Want tijdrit is gewoon, ja, in feite, wie kan het meeste pijn lijden op de fiets? Mm. En natuurlijk heeft hij die verwondingen, maar dat is nu bijzaak. Hij doet zichzelf meer pijn nu in zijn benen dan dat hij verwondingen doet. Ik wil straks nog wel even inzoomen op die houding en hoe belangrijk die is. En die 3D-poppen bijvoorbeeld die ze hebben gemaakt om te zien hoe de lucht er allemaal langs gaat. Eerst maar even bij Marcelle kijken, want die... Kijk, neem ik aan, Marcelle, nog steeds naar Djokovic tegen Anderson. Ja, ja, maar het gaat snel, want hij staat op matchpoint 6-3, 6-3, 5-3, 40-30. Stond 40-15, net een matchpoint gemist. Maar ja, wat speelt hij goed, wat speelt hij degelijk. Het is onvoorstelbaar, hij maakt nauwelijks een foutje. In het begin moest hij links en rechts wat uitglijden en wat incasseren. Maar ja, hij staat zo snel op. Hij speelde op een gegeven moment een rally, lag op de grond, tilde zijn racket op, sloeg de bal terug. Vervolgens snel weer overeind krabbelen om de rally te winnen. Ja, zo goed is Novak Djokovic op dit moment. Het balletje van Anderson gaat uit. En dus is het een mooie score, ook op het scorebord. 3 keer 6-3 voor Novak Djokovic. Hij gaat door naar de derde ronde op Wimbledon. De vijfvoudige kampioen. En wat speelt hij met een zelfvertrouwen? Natuurlijk allemaal na die overwinning in Parijs. Die sensationele zege in de halve finale op Nadal. Ja, dat heeft hem zo goed gedaan. Hij straalt zoveel rust uit. En denk nog even terug aan augustus vorig jaar. Disqualificatie op de US Open. Toen gedegradeerd in de finale van Roland Garros door Nadal. Dat was een heel naar slot van het seizoen voor hem. Maar dit jaar heeft hij toch de draad weer opgepikt. Het begon bij die Australian Open. Wat mindere periode tussendoor. Maar na Parijs, ja, wie moet hem nog kloppen? Ik denk niemand, want hij is briljant op dit moment. En hard op weg naar misschien wel die 20ste Grand Slam zegen. Hè? Wie zal het zeggen? Maar goed, hij wint vandaag van Kevin Anderson. Geen kleintje in ieder geval. 3 keer 6-3. Mooie score voor Novak Djokovic. Goed, Primoz Roglic is dus onderweg in zijn tijdrit. Vorig jaar won hij bijna de Tour, weet u hoe het afliep. Dit jaar is hij een beetje ongelukkig, wat heet een beetje, bij valpartijen. Maar Bas Tietema, maker van YouTube wielervlogs, die houdt een rotsvast vertrouwen in de Sloveense kopman van Jumbo-Visma. Zozeer dat hij gisteren een zelfgemaakt Roglic-lied online heeft gezet, zeg maar. Edwin Cornelissen gaat bij Tietema op de muzikale tour. Ja, het is Primoz, Primoz, Primoz Roglic. Hij is de allerbeste op een fiets. Ja, een après-ski-hit over Primoz Roglic. Hoe zit dat, Bas? Hij kon daar vorig jaar iedereen weet wel, op de Planche de Berfi, waar hij de tour verloor, kon hij dit jaar wel een steuntje in de rug gebruiken. Maar toch ging het mis. In de tijdrit en de rest, dat is geschiedenis. En dat deed hem pijn. Zo vlak voor de finishlijn. Ja, en hij heeft natuurlijk een verleden als schansspringer. Ja, dat komt vaak terug. Maar wist u dat hij vroeger schanspringer was? Jawel, zeer schön. Dat is inderdaad wel het haakje om après-ski, om daar een mooi nummer van te maken. En dat is wel gelukt, denk ik. Als schanspringer gebeurde iets. Voor een revalidatie moest hij op de fiets. Hij bleek een groot talent te zijn. Nee, niemand kreeg hem klein. Misschien weten veel mensen niet, maar het is echt een leuke gast. We hebben hem nu een aantal keer gezien en hij komt altijd een beetje heel relaxed, laid back komt hij altijd over in interviews. Maar als je hem een beetje achter de schermen en hoort ook van teamgenoten, is het echt een hele lachen gozer om mee om te gaan. Hij reageerde ook direct gisteren al op ons nummer van echt fantastisch wat jullie hebben gedaan. Nog wel even oefenen op de telemarklanding van het schanspringen, want dat is het dansje dat we doen in die clip. Maar dat is een leuke gast. Ja, we kregen ook van zijn vrouw al een video doorgestuurd dat zijn zoontje helemaal los ging op het nummer. Die staat de hele dag op de repeat bij hem thuis. Dus dat is wel, het zijn leuke beelden. Ja. Dit jaar gaat dit talent weer strijden om de eerste plek in het klassement. Hij draait de rest een loer en wordt de winnaar van de Tour. Ja, maar ja, toen begon die Tour hè, en toen lag hij al meteen op het asfalt. Ja, dat was even schrikken geblazen. In etappe 1 gingen ze natuurlijk met z'n allen onderuit. Toen zaten wij bij etappe 3 te kijken. Toen ging hij onderuit en verloor die tijd. Maar hij zit nu in het verband, maar hij lijkt door te kunnen. Volgens mij is zijn moraal ook wel weer goed. Dus we hebben alle hoop nog dat hij mee gaat doen voor de gele trui. Want dat was natuurlijk wel het schrikbeeld natuurlijk. Heb je dat nummer af en dan stapt hij af? Ja, we hadden eigenlijk de planning om het nummer iets later uit te brengen. Maar onze plannen werden even om zeep gegooid. We dachten hij kan nu wel een steuntje in de rug gebruiken. Dus lanceren die boel en knallen. Oh, wat gebeurt hier? Roglic brengt de gele trui naar Parijs. Het zou mij niks verbazen als hij nog echt wel voor de gele trui kan strijden. En dat zou een mooie revanche zijn op vorig jaar inderdaad. Parijs is nog ver, hè? Zijn er nog meer renners die zich lenen voor een nummer? Poel. Van der Poel, heeft hij eigenlijk al een lied? Misschien in de toekomst nog een poolparty voor Van der Poel. Ja, ze is blind, feest en jij met ons mee. Hij staat als winnaar op de Champs-Élysées. Maar wist u dat hij vroeger schanspringer was? Nou ja, ze hoor je nog eens wat, Gio. Wist je dat hij schanspringer was? Ja, dat is echt groot nieuws hoor. Primoz Roglic schanspringer. Ach, zonder gekheid. Roglic komt trouwens zojuist door op 8,8 kilometer. En daar noteerde hij de vierde tijd van alle mannen die daar doorkwamen. 6 seconden langzamer dan Kasper Asgreen. En dat is de Deens kampioen tijdrijden die op dit moment geweldig goed bezig is. Want hij noteerde daarna dat eerste meetpunt de allerbeste tijd. Jonas Vingegaard, ook zo'n jong talent uit de Jumbo-Visma-formatie, heeft al veel goede tijdritten gereden dit seizoen. Onder andere de Ronde van Baskeland. Die zit daar op 1500ste seconde. En Stefan Kung op 8900ste. Dat zit allemaal heel erg dicht bij elkaar. Maar laten we eerlijk zijn, dan praten we nog maar over het begin. En je weet het, hè, dan zijn de pannenkoeken voor de kinderen. Het komt allemaal straks aan op die eindtijd aan de finish. En daar heeft Kung in ieder geval tot nu toe van allemaal de snelste tijd neergezet. Met 32 minuten en 19 seconden. Hij is 36 seconden sneller dan Cataneo. Hij is 36 seconden sneller dan Richie Port. En dan komt de rest. Steven Kruiswijk voorlopig op de 9e plek. Op die eindstreep op 1 minuut en 23 seconden van Stefan Kung. Rigoberto Urán is inmiddels ook vertrokken. En dat zal op dit moment even kijken of hij inmiddels van het podium weg is. Jawel, Bauke Mollema is inmiddels ook onderweg. Dus we hebben weer wat mannen om naar uit te kijken zometeen. Vingegaard komt nu trouwens over de streep na 17 kilometer. Dat is dus op het tweede meetpunt. En daar is hij 5 seconden langzamer dan Stefan Kung. Dus hij levert alvast in. Kuhn heeft de langste adem waarschijnlijk. Die staat voorlopig nog wel eventjes op die beste plek. Die zit voorlopig nog wel even op die hot seat in deze tijdrit van de Tour. Goed, Sebas, even niet meeluisteren. Want Gio, we hadden een vraag aan Sebas van een luisteraar over die valpartij. Maar jij bent wel een keer gevallen achter op de motor, toch? Ja, zeker, zeker. Of wil je het er ook niet meer over hebben? Kan hoor. Ah, jawel hoor, tuurlijk wel. Het is allemaal goed afgelopen, althans voor mij. Mijn motorrijder, mijn motaar, die had wel een verbrijzelde voet. Die kreeg het rempedaal in zijn voet. Maar we zijn er met een gangetje van zo'n 70, 80 km per uur onderuit gegaan op een col in de Pyreneeën in een doordraaiende bocht. Ja, en ik ben gaan rollen en ik stond weer op mijn benen en dacht, alles zit er nog aan, dus het valt wel mee. Dus zo snel gaat het. Maar ik had wel het moment toen we gingen, dacht ik, oh, nu gaat het echt gebeuren. Waar je eigenlijk altijd, ja, ergens onderhuids toch altijd een beetje rekening mee houdt, een beetje bang voor bent ook. En ja, toen was het gebeurd. Ja, toen had je een andere motaar later of ben je in de auto gestapt de rest van de Tour? Ik heb de dag daarna heb ik in de auto gezeten bij Edwin Cornelissen, die zojuist die reportage maakte met Bas Dietema. Toen zijn we naar de aankomst bergop in Spanje gegaan, want daar finishte de Tour die dag in Baquera Berret. Menschel vond daar geloof ik de etappe. En de dag daarna hadden we een nieuwe motorrijder, Guido van Kalster. Hè, oud coureur, oud ploegleider, oud perschef van TVM. En een hele goede motorrijder. En die heeft me jarenlang rondgereden totdat Sebas het overnam. Kijk. Goed, dankjewel. Ook weer een vraag beantwoord. Als u een vraag heeft, kan dat. Die kan gewoon gesteld worden via de app van NPO Radio 1. Kuhn nog steeds de snelste. Cataneo 2, Port 3. En Bjerg nog altijd op de vierde plek. Zometeen meer details na het NOS Journaal van 4:30. Gamma bestaat 50 jaar. En dat vieren we. Lang leven, 20% korting op behang. Feestje bouwen, ik kan het. Gamma. Ga jij ook liever fietsen? Verkoop je auto dan bij ikwilvanmijnautoaf.nl. Ik wil van mijn auto af.nl. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van 599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Als je accu het langzaam af laat weten tijdens je tour, wordt het de hoogste tijd voor een Amslot. Want e-bikes van Amslot hebben de grootste actieradius en zijn als beste getest. Zo staat geen heuvelje in de weg en is geen berg te hoog. Dus demareer maar snel naar Amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor A-kwaliteit. Met de A van Amslot. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Demereer maar snel naar Amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor haar kwaliteit. De Amslot. NPO Radio 1. Precies 4:30, het NOS Journaal, Wouter Walgemoed. De ombudsman van de NPO is een onderzoek begonnen naar de VPRO-documentaire over D66-leider en minister Kaag. Daarover is commotie ontstaan. Nu blijkt dat D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken zich hebben bemoeid met de montage. Ook het commissariaat van de media begint mogelijk een onderzoek. Zo'n 30 Nederlandse bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen overtreden regelmatig de milieuwetten, schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport. De controle op deze bedrijven in onder meer de chemische industrie en de opslag is volgens de Rekenkamer ontoereikend. Zeker 24 vestigingen van de Mandenmakersgroep zijn getroffen door een computeraanval. Een groot deel van de systemen van het keuken, sanitair en meubelbedrijf zijn geblokkeerd. Mogelijk is er sprake van een ransomware-aanval. Internetcriminelen blokkeren dan het netwerk tot er losgeld is betaald. En kinderen vanaf 12 jaar op Terschelling en Ameland kunnen zich al morgen zonder afspraak melden voor een coronavaccinatie. In de rest van Nederland worden er vanaf vrijdag afspraken gemaakt met tieners. Nu minister De Jonge heeft besloten dat alle kinderen vanaf 12 een Pfizer-vaccin kunnen krijgen. Marco Verhoef, dit is geen zomerweer, hè? Nee, dit is verre van. Doe er eens wat aan. Zal ik heel hard mijn best voor moeten doen. Nee, het is een graad of 16, bewolkt, miezerig. Eigenlijk op alle plaatsen in ons land. Daar verandert langzaam maar zeker wel wat in. Want de westelijke helft van het land wordt vanavond, maar vooral vannacht, geleidelijk aan wel wat droger. 13 graden de minimumtemperatuur. En morgen, nou ja, laat het 17 of 18 graden worden. Maar bewolking blijft de overhand houden. En in het oosten kan ook nog steeds wat regen of motregen vallen. Meer naar het westen zal het wel vaak droog blijven. En in de de loop van de dag in het noorden misschien een enkel zonnetje. Dus dan begint het voorzichtig wat op te klaren. Maar ook morgen is nog een dag die niet aan de zomer doet denken. Nee. Komt wel, hoewel echt zomer weer niet. Maar vanaf vrijdag vaker de zon erbij. Enkele bui steeds, dat kan wel, ook in het weekend. Maar een temperatuur van 22 graden lijkt er dan in ieder geval weer meer op. Kijk, er gaat er iets meer op lijken. Dankjewel. Robert Vriezer bij de ANWB in de files. Het is een rommeltje op de weg. 300 kilometer staat er ruim. Op een aantal wegen staat het goed vast door ongelukken. Bijvoorbeeld op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag na een ongeluk bij Hoogmade. 16 kilometer daar met ruim een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via Sassenheim over de A44 en de N44. De A6 vanuit Emmeloord naar Joure. Daar staat een kapotte auto bij Lemmer. Daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A16 Antwerpen-Breda bij knooppunt Galder een ongeluk. 3 kilometer file nog met 20 minuten vertraging. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Geldt niet voor de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Twee afgesloten rijstroken op knooppunt Eemnes. 9 kilometer file met een half uur vertraging daar. En dat gaat nog wel eventjes duren volgens Rijkswaterstaat. Je moet dus omrijden als je richting Hilversum en Utrecht wil. Dat doe je over de A6 en de A1. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag omrijders voor de problemen op de A4. In de file bij Wassenaar Centrum. 5 kilometer met 20 minuten vertraging. De A58 is weer vrijgegeven vanuit Tilburg naar Breda na een ongeluk bij Bavel. Staat nog wel 10 kilometer file met een half uur vertraging. Als je accu het langzaam af laat weten tijdens je tour, wordt het de hoogste tijd voor een Amslot. Want e-bikes van Amslot hebben de grootste actieradius en zijn als beste getest. Zo staat geen heuvelje in de weg en is geen berg te hoog. Dus demareer maar snel naar Amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor A-kwaliteit. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. Demereer maar snel naar Amslot.nl. Vraag het gratis magazine aan en ga ook voor haar kwaliteit. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van €599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. Gaslicht.com, energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Jaarlijks vinden meer dan 93.000 ongelukken plaats op de werkvloer. Zijn jullie bedrijfshulpverleners hierop voorbereid? BHV.nl traint medewerkers om daadkrachtig te kunnen optreden bij calamiteiten zoals een ongeval of hartstilstand. Ga voor cursussen naar BHV.nl. BHV.nl maakt werken veilig. Je remschijven, je ketting, versnellingen, derailleurs. Voordat je begint aan je tour, moeten je Shimano-onderdelen in topconditie zijn. Daarvoor fiets je naar een van de 180 Shimano Service Centers. Gecertificeerde monteurs halen het maximale uit je fiets. Je vindt jouw servicecenter op shimanoservicecenter.com. Shimano. Fietsservice van wereldklasse. Gelijk naar Sebastiaan, want waar rij je momenteel, Sebas? Nou, we staan nu stil bij de start, bij Jean-Gier en een meter of 30 achter het startpodium. Daar staat een grote gele tent. Daar melden de renners zich allemaal één voor één. Daar wordt de fiets ook gecontroleerd, want die moet aan allerlei afmetingen en allerlei eisen voldoen. En daar kwam net Tadej Pogacar, de tourwinnaar van vorig jaar, aan. Hij draagt het witte tenue, want hij is de leider in het jongerenklassement. En die had even een probleem met de fiets. Er was bij Pogacar zelf niet echt paniek, maar wel bij een van de medewerkers van het team. De fiets die werd even als het ware naar voren geduwd, balanceerde op het voorwiel. Er werd onderaan, ik denk bij het versnellingsmechanisme, wat gerommeld, wat gedraaid. En daarna ging er een duim omhoog en leek het probleem weer gedaan. Wilco Kelderman arriveert nu ook in het groene tenue van Team Bora, de nummer 5. in het algemeen klassement. 38 seconden achter Mathieu van der Poel. En het is wel mooi om te zien hoe hij even een knikje krijgt en een lach van de toerwinnaar van vorig jaar, van Tadej Pogacar. Die maakt een ontspannen indruk. En Kelderman die knikt even terug. En zo is er een begroeting tussen de nummers 6 en 5 uit het algemeen klassement. Mooi, om 16.42 begint Kelderman aan zijn tijdrit. En het zou wel eens een bijzondere dag kunnen worden voor hem natuurlijk. Hij staat na alle chaos nog altijd 5e in het algemeen klassement. En op een goede dag kan Kelderman een dijk van een tijdrit rijden. Steven Dalebout blikt vooruit met zijn trainer Hendrik Werner. Hoe staat hij ervoor? Oh, ik denk hij staat er goed ervoor. Ik bedoel, we hebben nog altijd van de eerste dag, daar hebben we een klap gekregen op de elleboog. En ja, die is wel pijnlijk. Maar we hebben een beetje extra iets ondergedoofd. En ja, we hopen gewoon dat het goed is. Maar ik verwacht ook een beetje van, kijk, de ene keer die je nu rijdt, daar zit je toch zo erg in je focus. Ik denk, daar voel je de pijn helemaal niet. Nee, er zit een klein soort kussentje hebben jullie onder zijn elleboog geplaatst, toch? Ja, als je, ja, een kussentje, ja, ja, ja, precies, voor de extensions, ja. Maar heeft hij daar dan nog veel last van die elleboog, of valt dat al mee? Ik bedoel, het was een beetje stijf de eerste dagen. En nu, daar was hij ook natuurlijk een beetje bang voor in dat positie of je het voelt. En ja, je voelt het natuurlijk wel een beetje en dan kun je een keuze maken. Of je neemt een beetje een andere positie, of je maakt dan een kusje met onder en ja, we gingen voor het tweede. Jij bent de trainer uiteraard van Wilco Kelderman. En wat zo opvalt is dat hij zo enorm relaxed door deze ronde tot nu toe lijkt te gaan. Mm-hmm. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, ik weet niet of ik het heb voor elkaar gekregen. Ik bedoel, als je hem gewoon laat zijn, komt de rest vanzelf. Hè? Dus ik denk, ja, die druk die maakt zich sowieso vanzelf. En ja, we kijken naar dag voor dag. En het enige wat hij vandaag moet doen is snel rijden. Ja. Dat is het. Want het gaat in wielrennen natuurlijk heel veel over trainen. Mm-hmm. Maar het is ook belangrijk dat je lekker in je vel zit. Ja, heel zeker. Ja. Maar ik bedoel, kijk, motiveert is iedereen. Ik denk dat ik niemand kan motiveren. Je kunt misschien de dingen die al niet motiveren, die kun je proberen een beetje weg te halen of daarbij te helpen. Maar voor de rest heb ik er niks aan te doen dat hij motiveert is. Dat is hij vanzelf. En ja, als je dan verder een beetje relaxte sfeer houdt en ik denk dat we het hier wel hebben, dan komt de rest vanzelf. Ja. En wat, als je dan naar het parcours van vandaag kijkt, hè, is dat dan een parcours wat hem goed zou moeten liggen? Ja, in principe wel. Hij houdt er heel erg van dit dynamisch parcours, net als vandaag ook. We hebben het ook een keer voor verkend en hij keek ernaar uit. Dus ik heb er wel vertrouwen in. Ja, op en af, op en af. Op en af, op en af. Beetje race links, maar dat valt best mee. Is niet zo technisch, maar op en af, dat kan die. En ja, je gaat dan toch ook stiekem wel een beetje dromen, denk ik. Want een beetje? Stiekem wel een beetje dromen. Ik zal even mijn mondkapje goed doen. Ja, misschien gebeurt dit. Misschien gebeurt dit, maar nee, je gaat dromen en dan ja, de top van het klassement staat natuurlijk redelijk dicht bij elkaar, hè? Ja, dat klopt. Schiet dat ook wel eens door jouw hoofd deze dag? Zou het geel mogelijk zijn? Ik bedoel, mogelijk is het, maar ja, ik heb wel niet altijd zo van om nu te kijken wat de rest doet. Want als de rest een schitterend in een goede tijd rijdt, ja, daar heb je eigenlijk geen controle over. Hè? Dus het enige wat voor ons belangrijk is, is snel als mogelijk rijden. En voor de rest, daar zorgen die voor zichzelf voor. Dus dat is niet onze taak. Vooral plezier houden en dan kijken waar je uiteindelijk terecht komt in deze Tour de France. Ja, komt goed. Over 2 minuten gaat hij van start, Kelderman. Nu even de focus op Roglic, Gio. Ja, er gebeurt heel veel tegelijk. Maar Primoz Roglic is bezig met een goede tijdrit. Zeker als je bedenkt dat hij zo zwaar ten val is gekomen een paar dagen geleden. Voor een mummie rijdt hij echt een fantastische tijdrit. Want op het tweede meetpunt kwam hij door als vierde. Weliswaar op 18 seconden ruim van Stefan Kung. Maar ik geef het je te doen, hoor. De oude Egyptenaren zouden hem niet hebben nagedaan op de fiets. Primoz Roglic, die dus toch behoorlijk goed aan het herstellen is van die vallen. Kijk nu naar de binnenkomst van Kasper Asgreen, die de derde tijd laat noteren. Ook die was snel, hoor. In het begin had de snelste tijd na 8,8 kilometer. Maar die heeft toch iets moeten inleveren. Maar die heeft dan nu dus in ieder geval de derde tijd genoteerd. En dat is dan allemaal op 18 seconden van Stefan Kung, die nog steeds de snelste is. De man die nog het dichtst bij is gekomen. En dat is toch wel een verrassing. Ik zei al, er gebeurt veel op dit moment is een ploeggenoot van Primoz Roglic en van Steven Kruiswijk. De jonge Deen Jonas Vingegaard, 25 jaar oud. Geweldige tijdrit gereden in Baskenland. Is gewoon echt een prima tijdrijder. En die staat voorlopig op de tweede plek op 8 seconden van Stefan Küng. Maar ja, wij kijken natuurlijk allemaal naar Wilco Kelderman, Sebas. Wat doet hij? 25 seconden nog en dan gaat hij vertrekken. Hij staat klaar op het startpodium. Knalgeel startpodium, een soort mini-huisje waar je in mag rijden als renner zijnde. 15 seconden. Schitterende fiets onder zich. Zwart blinkende fiets van een van de bekendere merken waar hij op klaar zit. Het donkere tenue. 4, 3, 2, 1. Daar is de klok afgeteld en komt Wilco Kelderman. Startnummer 73 in deze ronde van Frankrijk komt hij in beweging. Meteen vanaf het startpodium een bocht rechtsaf. Overigens, de volgende man, die man die na hem vertrekt, is Wout van Aert. En die kon ik daarnet dus ook bij de start in de buurt nog eens even diep in de ogen kijken. En die was een partij gespannen. Keek strak voor zich uit. Wout van Aert wil gaan vlammen vandaag. Nou, dat wil Wilco Kelderman ook. Hij heeft dat klimmetje direct naar de start nu achter de rug. Slaat rechtsaf een smal straatje in. Daar ligt een verkeersdrempel. Nog niet in de tijdrithouding met de gehavende armen. Want hij heeft wel wat last van die armen na de Omi en Opie-valpartij, zullen we maar zeggen. Nou, nu neemt hij dan plaats in de tijdrithouding. Wilco Kelderman moet nu de benen het werk laten doen. Kijkt even naar beneden. De tijdrithouding is aangenomen. Hij heeft een cameramotor nu bij zich en zijn ploegleider. En zo rijdt hij langzaam maar zeker dit kleine dorpje Jean-Gier uit. Waar we vandaag dus te gast waren met de start. En dan gaat hij zo het polderlandschap in. Eerste gedeelte naar beneden. En dan komen we in een wat open gebied uit. Waar de wind die nog waait een rol speelt. Over de gelukkig nog altijd droge wegen. Het is alweer een paar uur droog. En er gaat ook geen regen meer vallen. Sterker nog, de zon probeert op dit moment door de bewolking heen te komen. Het uitrijden van Jean-Gier voor Wilco Kelderman. Hij is 1 minuut en 20 seconden onderweg. Even in de studio. Tom, jou viel iets op bij Pogacar. Ja, mijn inziens reed hij net iets te vroeg het startpodium af. Dus ja, dat kan hem een tijdstraf opleveren. Ja, maar hoeveel moeten we dan denken als je een tijdstraf krijgt? Ja, nee, 10 seconden. 10 seconden of... Maar er zat iemand met zijn hand zo. Iemand staat er met de hand voor inderdaad. En degene die erachter staat, die houdt hem vast. Dus je zit al ingeklikt in je pedalen. En je kunt in feite kun je meteen bij nul wegrijden. Maar dat leek een beetje rommelig. Degene die erachter stond, en volgens mij waren de mensen die daar stonden ook een beetje aan het discussiëren van, ja, wat moeten we hier nu mee? Ja. Nadat hij wegreed. Nou, misschien valt het mee. Gaat-ie. Het zou jammer zijn voor Kelderman. Zeker als hij op jacht is naar de gele trui. Wat Wout van Aert op dit moment... We hadden het over Pogacar. Oh, sorry. Ik dacht dat je het over Kelderman had. Maar goed, Wout van Aert op dit moment ook vertrokken. Terwijl ik kijk naar de binnenkomst van Primoz Roglic. Hij is zojuist voorbij gegaan aan Lewis Hamilton. De man die 2 minuten voor hem gestart is. En dan is hij bezig aan de laatste 200-300 meter van deze tijdrit. En gaat hij gewoon een prima tijdrit neerzetten. Zeker gezien de verwondingen die hij heeft opgelopen. Hij zit gewoon weer keurig op de fiets. Hij trapt blijkbaar door de pijn heen. Dat kan hij dan wel. Het is ook sowieso weer een veel betere tijdrit dan dat drama van vorig jaar op La Planche de Bellevue. En hier komt hij over de streep. Vierde tijd op 25 seconden van de snelste man tot nu toe. Stefan Küng kon dus niet meedoen. Primoz Roglic voor de ritoverwinning. Maar dat was ook niet te verwachten na die behoorlijk zware val eerder deze Tour. Maar goed, dit is in ieder geval een hoopvol teken. Roglic dus gewoon weer in koers. Gaat gewoon weer meedoen in het algemeen klassement. Sebas, jij achter Kelderman. Die op een lastig gedeelte zit hoor. Direct na de start een smal weggetje waar het veelvuldig omhoog loopt. En daar loopt het niet echt lekker. Dat is lastig om je ritme te vinden zo in het begin. Maar hij heeft nu dat gedeelte wat heuvel oploopt, heeft hij achter zich gelaten. Hij is nu op het afvlakkende gedeelte waar veel campers staan, veel publiek. Kiest het midden van dit smalle weggetje. Eerder vandaag, toen ik achter Ide Schelling, ploeggenoot van Wilco Kelderman, aanreed op dit gedeelte. En toen stonden hier de barbecues te roken en reed je echt door de barbecue lucht heen. Nou, die lunch is al lang geweest. die barbecue-lucht, die hangt hier nu niet meer. 25 kilometer, dat is het spandoek. Hij heeft er dus 2 kilometer op zitten. Waar Wilco Kelderman nu onderdoor rijdt na 3 minuten en 54 seconden. Dit is het gedeelte waar je dan echt je ritme moet gaan zien te vinden. Waar je snelheid kunt maken naar dat lastige gedeelte heuvelop. Passeert de fanclub van Wout van Aert. Ja, die komt hier 2 minuten na langs gereden langs deze plek. Dit is Wilco Kelderman. En hij gaat nu beginnen aan een stukje heuvelaf. Radio Tour de France, Tour Artiest. De lange, de Tour dat is van vandaag en Next to Me. Wat zei je, Tom? Hallo, Almelo. Daar gaan we een jingle van maken, Tom. Gio. Ja, bijna iedereen is onderweg, behalve de man in de gele trui. Die staat over 8 seconden met zijn tijdrit, Mathieu van der Poel. Het koppie ook strak, rijdt een behoorlijk zware versnelling. Doen er wel meer, 58 tandjes voor, maximaal 11 tandjes achter. En dan is die vertrokken in zijn gele trui. Ja, en meteen als een komeet echt letterlijk van dat startpodium af. Meteen ook in de goede houding. Mathieu van der Poel dus aan misschien wel de tijdrit van zijn leven. Hoewel, hij heeft nog een heel lang wielrennersleven voor de boeg. Als alles goed gaat. Maar dit is wel een belangrijke. Hè. Starten als laatste in een tijdrit in de gele trui. Ja, dan ben je echt een grote meneer. Heeft veel respect gekregen. Niet alleen van zijn collega's, maar eigenlijk van de hele wielerwereld. En nu moet hij het dan gaan maken in de tijdrit. De snelste tijd tot nu toe. Nog steeds gereden door Stefan Küng. Tweede tijd door Jonas Vingegaard. 8 seconden erachter. Kasper Asgreen op 18 seconden als derde. Dan Primoz Roglic op 25 seconden. En die wint dan wat tijd bijvoorbeeld op Richie Port. Als we toch kijken naar klassementsmannen. Port staat zesde op 36 seconden. Dus 11 seconden langzamer dan Roglic. En zo hebben we wel meer van dat soort mannen die wat langzamer zijn dan Roglic. Kruiswijk bijvoorbeeld. Die rijdt dan weer 1 minuut en 23 seconden langzamer dan Stefan Küng. Kijk ik ook nog even naar tussentijden. Want ik heb zojuist een tussentijd gezien van Bauke Mollema op het tweede meetpunt. 16e tussentijd. 21 seconden langzamer dan Stefan Küng. En we hebben ook de binnenkomst gekregen van Geraint Thomas, oud-tourwinnaar. Die was ook langzamer dan Roglic. Die staat daar ook weer een eindje achter. 9e tijd dus. Maar goed, wij zijn dus weer benieuwd hoe het met Kelderman gaat. Want Kelderman, gaat hij de gele trui aanvallen of niet? Hij rijdt in ieder geval de laatste 20 kilometer binnen. Ja, de gele trui nu om de schouders van Mathieu van der Poel. Gisteravond zijn van de Franse motards met wie ik altijd in het hotel verblijf. Heb je dat mooie spandoek gezien? Ik zei, welk spandoek? Ik had helemaal gemist. Mathieu van der Poel. Nou, dat vond ik wel een hele mooie vinding van die supporter die dat had gemaakt. Ik heb hem gemist helaas. Maar gelukkig kan ik hem er nu nog een keer doorheen gooien. Alsnog doorheen gooien. Wilco Kelderman draait op een rotonde linksaf. En is, als het goed is, niet zo ver meer verwijderd van Saint-Jean-sur-Mayenne. Waar na 8 kilometer en 800 meter het eerste tussenpunt ligt. Eens even kijken hoor. Mijn stopwatch die staat op 10 minuten en 14 seconden. Küng had daar 10:49. Dus het zou, als Kelderman goed begonnen is aan deze individuele tijdrit, niet lang meer moeten duren voordat hij daar passeert. Ah, kijk, daar staat het bord. Saint-Jean-sur-Mayenne. Hij rijdt nu de bebouwde kom binnen. Over de rotonde. Aan de rechterkant heeft ook het parcours natuurlijk goed bekeken. Maar nu is de bas weg. Nou, dat is vervelend. Hij rijdt even een tunnel in, denk ik. Laten we het daar maar op houden. Gio? Ja, want ik kan de snelste tussentijd op het eerste meetpunt melden. Niet van Wilco Kelderman, die moet daar nog doorkomen. Maar van Tadej Pogacar. Want die is zomaar 9,5 seconden sneller dan de snelste man tot nu toe. Daar Kasper Asgreen. Dat is toch wel sensationeel. Zoals Pogacar vertrokken is voor deze tijdrit. Maar moet je dan het voorbehoud maken, wat jullie zojuist melden, dat hij misschien wel te vroeg van het startpodium is vertrokken. Ja, als hij dan 10 seconden aftrek krijgt, ja, dan schiet hij er niks mee op. Maar Pogacar is dus geweldig goed onderweg. En het is wachten op de doorkomst van Wilco Kelderman, die inmiddels is doorgekomen. Nou, oei, dat valt tegen, zeg. De 17e tijd op dat eerste meetpunt. Dat is jammer, zeg, Wilco Kelderman. Dan moet hij toch heel veel gaan goedmaken. Wil hij hier een goede tijdrit gaan rijden? Goed, ja, de druiven waren zuur natuurlijk voor team Jumbo-Visma. Voor het nog behoorlijk zuur deze hele Tour eigenlijk. Robert Gesink moest de Tour verlaten. En ook vrijwel alle andere renners van die ploeg die waren in de eerste etappes al betrokken bij een valpartij. Roglic probeert dus vandaag, ingepakt als een mummy, tijd goed te maken in het klassement. Dat ziet er dan vooralsnog goed uit. De Nederlandse topper van die ploeg, Steven Kruiswijk, die is ook al binnen. Hij finishte in de voorlopige 9e tijd. Hij sprak na zijn tijdrit met onze verslaggever Han Kok. Ja, Steven, hoe is het gegaan volgens jou? Degelijk. Meer niet eigenlijk. Kon je alles geven? Ja, dat heb ik wel gedaan. En dat was een beetje voor vandaag, denk ik. Dit. Meer zat er even niet. Ik kan niet. Ja, niet spectaculair goede benen, wat je op zo'n parcours wel moet hebben, denk ik. En hier moet ik het vandaag mee doen. Ja, en je moet het doen ook met het lijf wat je nu op dit moment hebt. Hè. Hoe is het daarmee? Ja, op zich niet slecht, maar ja. Die eerste 3 dagen bij elkaar zo, die halve valpartijen waar ik dan bij lag. En dan op het einde nog, waar ik nog wel wat aan overhield. Ja, dat helpt niet mee natuurlijk, maar dat geldt voor 3/4 van peloton, denk ik. Dus het is deze week eigenlijk voor onze ploeg de eerste week doorkomen verder. En ik denk dat we in het weekend gaan zien hoe we er echt voor staan. Ja, Roglic is nu aan het rijden. Wat is het laatste bericht over hem? Je hebt hem straks nog gezien. Hoe is het met hem en hoe is hij mentaal onder deze tijdrit? Ja, dat is natuurlijk geen optimale situatie natuurlijk waar hij in zit. En dat weet hij zelf denk ik ook. Alleen hij is hier ook al heel het jaar mee bezig. Dus hij zal zeker zijn kop niet laten hangen. En Hij wil ook niet laten blijken dat er iets, ja, gewoon niet dat de overhand krijgt. En dat doet hij heel goed. Dus mentaal is hij zeker nog sterk. Alleen ja, veel zal afhangen van het resultaat vandaag, denk ik. Ja, Vingegaard rijdt erg goed onderweg. Is erg snel. Van Aert, daar wordt ook veel van verwacht. Hoe belangrijk zou een zege zijn vandaag voor de ploeg? Ook, een zege is natuurlijk altijd belangrijk, maar ook... Het kan misschien, nu kunnen jullie deze boost echt gebruiken. Zeker, dat zal het wel even tijd doen keren, zeg maar. En Wout die voelde zich goed en hij heeft het recht op samen vandaag. En ik heb er vertrouwen in. Gelukkig is het weer ook weer in zijn voordeel nu, denk ik. En laten we hopen. Nou, volgens nog Roglic heeft het naar vermogen goed gedaan. Vingegaard heeft het heel goed gedaan. Tweede tijd. Wat zie jij nu voor je, Gio? Wie zie je zoal? Nou, ik zie onder andere de gele trui van Mathieu van der Poel. Ik zag Pogacar, die de snelste tijd op het eerste meetpunt heeft neergezet. En die is daar 6 seconden sneller dan Wout van Aert. Dus dat is toch een sensationele ontwikkeling. En Wilco Kelderman tegenvallen, dus 30 seconden langzamer dan Tadej Pogacar. Dus die aanval op de gele trui van Kelderman komt er in ieder geval niet, Sebas. Nee, dat valt mij inderdaad ook tegen. Dat viel me tegen. Ja, je ziet het er niet aan af. Hij ligt mooi rustig, mooi stil met zijn bovenlichaam. Laat die benen het werk doen. Ik heb niet de indruk dat hij boven zijn macht aan het rijden is. Maar het ging dus nog niet snel genoeg met 30 seconden achterstand op Tadej Pogacar. Bij dat eerste tussenpunt. Het zal sneller moeten gaan voor de nummer 5 uit het algemeen klassement. Wilco Kelderman. Ja, en of het sneller gaat, dat horen we zometeen vanzelfsprekend. Bij de hervatting van Radio Tour de France naar het NOS Journaal van 5 uur. Vragen aan onze equipe zijn nog altijd welkom via de NPO Radio 1 app. Download hem, installeer hem en stel dan uw vraag. Ik ga weer kijken of we daar tijd voor kunnen vinden in onze uitzending om die vraag te beantwoorden. Tot zo na het NOS Journaal van 5 uur. Blijf hangen vooral. Je remschijven, je ketting, versnellingen, derailleurs. Voordat je begint aan je tour, moeten je Shimano-onderdelen in topconditie zijn. Daarvoor fiets je naar een van de 180 Shimano Service Centers. Gecertificeerde monteurs halen het maximale uit je fiets. Je vindt jouw servicecenter op shimanoservicecenter.com. Shimano. Fietsservice van wereldklasse. Is geen mislukking ook jouw uitgangspunt als project- of agile-manager? En zoek je collega's waarmee je op topniveau ervaring kunt uitwisselen? Ga dan naar werkenbijkwd.nl. Wij zoeken nieuwe collega's. Ik ben Emiel van der Wal, senior projectmanager bij KWD. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Nul mislukkingen en projectresultaat. Dat is waar KWD voor staat. KWDRM.nl. Als ondernemer staat u voor een keuze. Uw succesvolle bedrijf verder uitbouwen of juist nu verzilveren. Er staat veel op het spel. Vertrouw op de overname-experts van Eternus voor het juiste verkoopmoment. Eternus, your M&A strategist. Kijk op eternuscompany.nl/verkoopmoment. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Leer deze zomer betere mails, offertes, rapporten en webteksten schrijven. Ervaar alle eye-openers van de grootste opleider in schrijven. Volledig online voor €300. Ga jij ook liever fietsen? Verkoop je auto dan bij ikwilvanmijnautoaf.nl. Ikwilvanmijnautoaf.nl. Zakelijk schrijven in één dag van Lo van Eck. Schrijf in op lve.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Goede slaap is belangrijk voor het leveren van topprestaties. Nu het M-Line Team NL matras van €599 voor €449. Want alle kampioenen slapen op M-Line. M-Line, official sleep supplier van Oranje. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. 5 uur.